أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دی سورت تا سورة نصر موئی او دا دی بلنم سورة ازا جا ام دے او یو درم نمد دی سورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوئی دی تا سورت التوديع ہوئی توديع مانا دا رخصتی یعنی دا سورت تے چه دی کی خپل محبوب تداوی چه تد دنیا نا رخصتی گی و روانی او دیوان دین مکمل شوه د دیو جن باز علماء تفسیر ویلی چه دا دا قرآن حکیم پا سورتنو کی اخیرن سورت تے اخیرن سورت دے او دی کی اللہ خپل نبی تا داوی د مرگ خبردارے اورولے کله چې دا سورت نازل شو بعض مفسرین لکلی نبی علیہ الصلات والسلام حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا ته وی چې مال د مرگ خبردارے رب العالمین راکڑے نا پجڑا شو دا د نبی علیہ السلام معجزہ او چې ته وی ته پجڑا کی غما زما کا اہل و عیال کی دا ٹولو نمخ کے وما ترس ما سرت ملاوے گی ردی سورت پا نمونو کی اونم دے سورت التوديع دا رخصتی سورت حدیث پاک دا بخاری شریف کی رازی کتاب التفسیر کی امام بخاری رحم اللہ وی عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زان سر پا شورا کے او پا مشورے کے دا بدر صحابہ اکرام مکینول طول سپنگیری او بوداگان صحابہ اکرامو دا دی مشرانو صحابہ اکرامو نے علاوہ یو کم عمر والا صحابی بھی امزان سر کینولو او تا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی یو زلور تبازی مشران و صحابه اکرام ہوئی چه تدیو لکینه ده دوم را خوزمونگم بچشتا کنا نحرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی دتا اللہ علمی کمال ورکڑے نیوزن لاتول مشران صحابه اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ده حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرناستو او دا تاوی تراشا راشا ویتا نا دیر آغی کی ناستو علیو تبا خبری نکی اٹولو نرست بتا نزد تا پوسکو ویر او دی سورہ سمقصد دی سورہ نصر چلاو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا نبائے صحابہ اکرام و خڑو غبنو کو سجواب ورنو کو او بازی پک داوی چی بس اللہ علی چی کلم مدت و فتح راشی نتاس و زمان تسبیحات وائی الحمدللہ وائی بے آغت وائی تس وید بارکی تدد بارکی سوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتا وائی ناور توی داد پیغمبر نیٹھا دا نیٹھا دا سورت سلے اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا پیغمبر اغا نیٹھا دا ورطوئی چی بس کمکار دا پار اترا لے گلے شیوے اغا کار پرش و نور دا دنیا نا رخصتیا حضرت عمر فاروق خلق لمخرا وارو لے زمان پزل کن دی سورت دا مقصد دے دا غیل پس اغا مشران و صحابہ اکرام ہوئی چی آو دے دا دی قابل لے چی دے دا بدری صحابہ اکرام سر پا مجلس کی کینی ندی سورت دری نمون علماء ذکر کری سورہ نصر مورتوئی سورہ ازا جا مورتوئی او سورت التوديع ام دیتوئی در رخصتی دو سورت. اللہ وی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح کلا چراشی امداد دا اللہ والفتح و فتح ورأیت الناس او گورت خلق ازما محبوب یدخلون چدئی وردن نکیگی فی دین اللہ پدین دا اللہ کی افواجا ڈلے ڈلے. ندی وقت کی دری کارون شورو کا فسبح دا اللہ پاکی بیانوا چی اللہ تد نقصاناتو دا شریکانو نا پاکی بے حمد رب کا سرد صفاتو دخپن رب نام وایا اللہ تد الوہیت او د خدائی تو پا صفات بان موصوف او متصف ہے او اے اللہ دغ صفتنا پتا کی نشت راکن چھ مشرکان ہوئی وستغفر ہو دی اللہ نبخن وارا انہو کان توابا یقیناً دا اللہ دے دیر مہربانا پخپلو بندگانو باندے دیر تو بے قبلی. دی صورت کے اللہ رب العزت د نصر او د فتح خبردار پیغمبر طور کو علماء لکلی دا فتح سوا نچاویلی د حدیبی او صلح دا فتح وکنا اللہ رب العزت حدیبی تا فتح مبین ویلی اللہ سورہ فتح کی ویلو کنا حدیبی تے ویلو چدا سرگند فتح دا او باز وی دین مراد د مکی معظمی غفت حالا. اصل کی خلقو انتظار کولو چھ مکی والو لا ایمان نو روڑے تمام قبائل و ٹول مشرکان کافران پہ انتظارو وی پریگ وی جدا پیغمبر او دا قوم سکئی نو کل چھ مکہ فتح شو مکہ نو بیا ٹول خلق پہ اسلام کی رات لل یمن والا ٹول یو زیر آلل ایمان رارو داسو پا زرگونو زرگونو خلق براتلو پا اسلام کی ودن نکی دل. اللہ وی اذا جا نصر اللہ کلچ راشیم داد دا اللہ والفتح وفتح ورائت الناس او تگور خلق یدخلون آچ وردن نکی گلی فی دین اللہ پا دین دا اللہ کی افواجا ڈلی ڈلی. نو دی وقت کی دری کارو نکوا یو سبحان اللہ وایا نو دویم الحمدللہ وایا درم استغفار وایا. در رب العالمین سمر صفتنا چو قرآن و حدیثو کی راغلی نو یادا صفتنا دی قبیلی ندی چو پائے کی دا اللہ پاکی بیانو لشی دا نقصاناتو دا قباحتنونا او دا حقا خبرونا چکم خبر مشرکان درف سر تڑی. یو قسم صفات دا سی دی اغی توئی صفات سلبیا در رب العالمین نا دا نقصانات نفی کئی. دین قسم قرآن او سنت کی اغا اوصاف دی چی رب العالمین تا در رب دا شان مطابق اوصاف زانتے ثابت کری دی توئی صفات ثبوتیا. پس سب دہ میں پاکی بیانوا سنے پاکی بیانوا اور ادی تفصیل للمخ کی تیرو کنا چی اللہ تد شریکانو نا پاکی پغیب و باندے بغیر تانم السوک پوہینا فرشتو تے ویلو کنا آسیزو نے اور تپیش کلوی دی سنو منوی سورہ بقرہ کی در لتیرو اللہ وی سم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. وے فرشتو ددی سیزونو سنو منری کتا سو رشتی آئی چه تاسو خپل ذہن کی وای چی زمین بہتر مخلوق با پیدا نشی. اور فرشتو اقرارو کو کنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ تپاکی تاسرا سوک شریک نشتا پا غیب خو ته پوهېږې مونږ په غیبو نه پوهېږو سبحانکه مانا سوا ته غیب دان بل سو غیب دان نشته داسې صفاتو ته وایي فسبح او کله وایي د مئی په خېټه کې هغه جیل چې ورته الله جوړ کړی الله وایي وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك الله وی رایات کا صاحب او خاوند مئی چکل پدرو تھیرو کی اللہ تا چغوالیو دا دریاب تھیارو نو دا مئی دا خیٹ تھیارو او گر تھیاری راج مشوی وی رب زماد حال نبلسو خبر نشتا رب زما د فریاد او ریدون کی بل سوک نشتا الله د مئی د خیټ نه نجات را کوون کی بل سوک نشتا سبحانک نو داسی صفاتو ته وای فسبح بحمد ربک پاکی بیان وا سرد صفات د خپل رب نام ټول صفات د الله قران او سنت کی بس دغه دو قسم دی یو تا صفاتی سلبیه وی نبل تا صفاتی ثبوتیه وی فسبح بحمد ربک ذکر گره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلو کنا وی سبحان اللہ ویل سمر الویجر و ثواب لے وی دا نیمتل دکی نیمتل نیمتل علد کول جداد توحید خبر ہو کنا او دا الحمدللہ بارکی ویلو وی دا خود آسمان و دزمکی دی منز کی راہ سے دکی دیکھ عقیدہ ذکر کو لکنا کہ یا اللہ تو دا خدائی تو پا صفتن متصف ہے اللہ ہر ذے کے دار چاہ فریاد تھا ہو رہے ہر ذے کے دار چاہ پا حال تا خبردار ہے اللہ اولاد تا ورکے اولاد تا اخلے بیماری تراولی بیماری تل رکے عزت ستا پلاس کی رہے دارنگ اللہ ذلت ستا پلاس کی رہے اگر طول صفات دلی قبلینو فسبح بحمد ربک او تاسو د انبیاءو دعاګانو لګورئ نو دا په دې دوه صفاتونو باندې مشتمل یا به په کې د الله هغه صفات وي چې کې د نقصاناتو نه پاکي ذکر کی نو یا به د رب هغه صفات وي چې کې الله ته وایي ته په هر صفاتونو متصف یې حضرت زکریا علیه السلام چې کومه دعا کوي نو هغه کې ګوره صفات ثبوتیه راوړي ابراہیم علیہ السلام چې کوم دعا کوي نو ایکم صفات د الله ذکر کړی کنا وای ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے زما رب بیت الله می جوړ کو دا محنت زمانہ قبول او منظور کی انك انت السميع العليم ته دا هر چا فریاد او ریدن کې او دار چا په حال باندې پوهه وګړه دا السميع العليم دا د بحمد ربک سره تعلق لري فسبح بحمد ربک پاکی بیان او سرد صفات او خپل ربنا واستغفره او د الله نه بخنه غواړه انه کان توابا یقینا د الله د ډیر توبه قبل انکه د خپل بندگانو ډیر توبه قبلای اوره د استغفار حکم وکړو نایاد لرئی شریعت دا ہر اوکار پہ اختتام کی دے استغفار حکم کرے او دا دے استغفار حکم علی کئی یا علی دینی کار دے کو نسینا شیطان نیچے تا پہ غرور کرانو علی پہ دھوکہ کی درانو علی او تالا داونو اجداز دمر لوی معتبر او دمر سڑیم چدا ماو کا آغا میں اکل وینا را شرف تا جارا نایاد ساتے گر علماء علی کلی دیو عمل دے اخلاص بسا علامائی یو سړی حج کو روجه نیوا زکات وکو زکات ورکو نو د دې بسال عامی چې دا د الله دربار کې قبول او منظور دی وای دا کم عمل لرستو چې دې زړه کې او خفقان راغې چې رما خو ډیر ځان او کړولو جهاد مې وکو دمر روجی مې ونی منزله مې وکل حج مې وکل او چې قبول شي وای کنه وای قبول شي د الله دربار کې او دې زړه کې او جڑا را ل جڑا بلا د اخلاص علامه زکر دا ہر عبادت پہ حکم کہ اللہ دے استغفار حکم کئی حج ٹولو کی یولو عبادتو کنا چھ مالی و بدنی عبادتو نا پکر آجم ہو سورہ بقرہ کی تاصل تیر شے چھ کل حج ختم دو اللہ وی سم معفیدو من حیث وفاد الناس واستغفر الله بیا را واپس شهید کمزین چې خلق را واپس کی او یو لی فریضه دی ادا کن واستغفر الله الله نه بخنه غواړی بخنه الله نه غواړ دا الله د نبی طریقه نو د هر مس پسې به نبی رسول الله درې پیری استغفر الله وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله هر فرض مس پسې سنت طریقه و کنه دا ولی هر عبادت په آخر کې الله ته متوجه شي جره زرا غلم کې دې شه او دس کې مې فرق وو مس کې مې خیال نو چې قبول وای کې قبول ونی ځکه بعض اوقاتو کې سره عبادت نه کوي او بغیر د کړاو نه ولس نه ملاوي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر دا الله نبی ډېر روزدار داسې دي چې بغیر د لوګي نور له هیڅ شي نه ملاويږي تش بس ټول رزوګي ځکه هغه روزي په حقیقت پوه نشو روزه خدا چې دې دې ثبوت ورکړي چې د حرام او د ناروا د غیبت او د چغلې نه خو زما ټول مر روزه ده خو په دې میاش کې بعضی حلال سي زنه ما در رب د پاره پرې خل نه چې سره حلال روټي نه خوري حلال او بو ته ګوت نه وړي او غیبت کوي چغلې کوي په ډنګ ډنګ دیواله روزه را لنډي پیغمبر او تشلګ ول ملاو شو ځکه دا الله نبی ویلو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويچاچ دروغ خراب خبر پر نه هو غیبت پر نه هو ناکار کار باندې عمل پر نه هو الله او مال ضرورت نشي چې تشمن تر ما خام کو بندس کیو کو روټی نخري او د بعض تهجد گزار او د تراویح والو بارکی ویلی ويرب قائم ليس له من قيامه الا السهر ډېر د شپې عبادت کوم کی ته بغیر د شوګيري نه سن ملاويږي نه عبادت کوم کی ته عبادت دی او کوسه نه سن ملاو نشي ورپسې او جاړه واستغفره بخنه او غارد الله نه ستاده زندګي اختتام نه د نبوت کار نکړه واستغفره بخنه او غارد الله نه الله نه بخنه وغواړه دا هر عمل پسې ګوره بخنه ای شریعت دا ویلي چې کله قضاء حاجت ته کینی او راپاسې نسی ویلي غفرانک الله تا نستا تانا د بخنې مطالبه کوم قرآن مجلس نه پاسې نخر کې سوای سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک واستغفره بخنه د الله نه وغواړه ام المؤمنین فرمائی دینا پس د نبی علیہ السلام سے طریقہ بیا دے پموز کے پرکو سجدہ کے اللہ نہ بخنو اختا حدیث د بخاری شریف کی راضی د دی صورت د نزول نفس دا اللہ د نبی دا طریقہ وا چے پرکو کی ویسے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفرنی ورد عدری وارا خبر پک راجم کی سبحانك اللهم فسبح من راغ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك او واستغفره بان بعمل قول اللهم اغفر لي پاکی دا تعال رہے زما ربا و تعال رحم دن لی تمال بخنو کے پس سجدہ کی بے انداوے پر رکو کی بے انداوے نور دامز دے کہ یو خو رکو کی سبحان ربی العظیم و کنا دارنگی پا سجدہ کی سبحان ربی العالی ناخر کی پیغمبر پر رکو سجدہ کی وسوی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی دا بے رکو کی میو پا سجدہ کی بہموی پس اب بہ بحمد ربکا نپاکی بیانا و سرد صفات و دخپل ربنا وستغفر ہوا و دی اللہ نبخن غارا انہو کان توابا یقیناً دا اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے دخپل و بندگانو اگر دی کہ دا طریقہ مخلایات لسوچ کوئی صورت لا خوشحالی را لا دا اللہ مدد و فتح را لنو تو بس سکے ستال بچی ختنہ لا یہ را بچی اللہ در کو سنتی لنو تو بس سکے اللہ در تا بچی در کلی رئی و دنوں نے سبکے نو تم مسلمان جہاد دیو کوئی عمل گر فتح کو نسبکے ان تاسو ورې معاشره کې وي جشن ازادي مناوو نہ کلیمے والا ڈلکو والا راج مکڑی دے والا مخ کی گڑی گئے اور ڈلکو والا اور پسی ڈلکی رکھ گئے اصو کو بھائی مخ یا سیرے پر دکانوں واچو یار جشن آزادی دا اللہ یا رحم و فضل کرو ندا رحم و فضل داغ شکر داغ چتے سراف کا یا داغ شکر داغ چی ڈمان اور ڈمیا اگڑی گت طریقہ قرآن سخے لو ادی صورت کی طالب آزادی اور دا خوشحالی مناول شلخی یو آزادی مدادی دنا سامل کا ذات نہ دے دا پاغ رز آزادی چدی کہ اللہ و دا رسول قوانین جاری او کا سو پجیل کی پروتی جی غد اللہ و دا رسول خبر کئی کپ قرآن و سنت عمل کا یا پجیلوں کی پروتی پاغ پامنتا لس آزادی ملا ہوگا آغا انگریز دے آغا داغا قانون دے آغا داغا طریقہ دا آغا داغا دستور دے سوکت خلاف تو دس آزادی جشن مناوے یو خود آزادی دا جشن دے غلط تے جن طریقہ تا تا پیغمبر دا نو خیلے حدیث کے راوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چے فتح کا اتم کالمان مکی معظمی تا فاتحانہ طریقے سر روان دے 10,000 مجاہدین دا صحابہ کرام اور سرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ ترا دن نشو حدیث کی راضی پو خبانے دا اللہ نبی سور دے او پو خبانے اللہ تا سجدی مانے سر کا تکڑے امام ابن کثیر وئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیرہ مبارکا دا اوخ دا سامان سر دا سے پالان سر لگے دا سجدی حالت کی نبی مکے ترا دن نشو دے اللہ تعجزی کو لچے اللہ دا وطن او چھ دین از شرلے ہو اور اللہ تا احسان کو تا دا وطن بیا ما تراکو تا دا وطن بیا من تراکو پیغمبر سجدی والے اللہ تا جڑل ملک فتح شن راش اللہ تا پا سجد پریوزا اللہ تا اجاڑا اور سوئی دا اللہ نبی زکا نفل پا سورلی والے جائز دی کنا ہر طرف لجد سورلی مخی دا اللہ نبی سجدی حالت کی مکی ترا دن نشو اور دا جزئی دو حجی نگیر مبارک تا سورلی سر لگی دا اوی الحمدللہ وحدہ حمدن یواز اللہ لرزی نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ دے ٹھولو ڈل لگے اللہ شکس ورکڑے ما نگے ورکڑے صحابوں نگے ورکڑے دالا اللہ مدتو چی غوطن بیاسکو بید قبضی دلان نراوستو ٹول مکپ ایمان و اسلام مان رنگ شوا نو ازادی با پدی طریقے مناوے اللہ دے کے چلو خیلو او سعد ابن ابی وقاص او علماء لکلی پیغمبر راغے نو اترکات شکرانا دا کا دفت ہے تا صلاة الزہا دا آو اخنا سنت شوے صلاة الزہا چوار توید ساخ دا مز دا پیغمبر دفت ہی شکریہ دا کرے وا اترکات نفل اکل او اللہ تیرے اللہ تا احسانوں کو سعد ابن ابی وقاص شکلا د کسرا مارئی فتح کا اور د کسرا محل تو نفل اکڑی سعد ابن ابی وقاص اگر حل گورا جہاد نے ان کو دا آزادی مناوے دو پشلمان پوئے دل چزادی وسنگ مناوے گی اور سعد ابن ابی وقاص والا شخصیت کنا چلہ پہ دا اللہ نبی دنیا کی ویلو جدا سے راشروں مبشروں نہ دے عمر فاروق کو یوزل مسجد نبوی کے ناس تو قمی سے گنڈل اخبل اگر دو لس ٹکڑے چپکے لگے دلے وی ویر او گورنر جوڑو لغواڑی گورنر جوڑو لغواڑی چاور لے ارساد ابن ابی وقاص گورنر کا ویر زمان ذہن کے دارات لے رہا ہوں تو دیر ضرور مزرور پیش کل چیزد گورنر قابل نیم امیر المومنین وی نا خام خوابت جوڑے گی حدیث کرائی چی کل سوگی مشر جوڑے ہوتے انکار کے دزرنا او در نہ پزور حل کو مجبور رکھنے دا اللہ مدد و نصرت و ادھر سرا سعد ابن ابی وقاص گورنر کو سمودا پس خلق راغ و پدوان زمین و اعتراض نہ دی اعتراض نہ ملی پس سعد ابن ابی وقاص ویسے اعتراض نہ دی وہ یو خدے یو رز چھٹی کئی یو رز نی دین دائی و بائی اوقات کی مجلس کے ناسی و بی ہوشی پیراشی آدرون دارے کہ بس دے زن وقت مجلس میں ساری وقتی پاسی ضرور دے کور تلاڈش امیر المومنین گورنر رو وقت پتابا نے اعتراض نہ دی صحابہ دا سے زندگی ہوا دارا اعتراض نہیں پتا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جڑا شو وے ما ہو اجدا زما ولا اللہ پہ منز کے پٹ راز بئی دا قیامت پر رضب سرگندی وہ چکل لئی شکایت کرے نوے وجہ دارا پا ما بانی چی بیوشی رازی داغی وجہ دارا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مکہ کے مشرکان انیولیو او اغیر تڑلو وقت بیتی پہ جولنین پرے پولی آو حضرت خبیب چراغ پلاس کی بھی موسم انگور بہو حدیث دے بخاری شریف کے رازی او ہاں خبیب چویلیو لستو بالی ہی نو قتلو مسلمن بے ای جنب کان للہ مسرعی ہے اس پروا منشتا ہر ذیکی چی شہید کی گم خوش پہ اسلام او بے اکرا ٹکڑے تاسو جدا کوئی خلال اللہ بارک کی دی حضرت سعد بن ابی وقاص وئی چما خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال را یاد شی نپما بے اوشرا شزوام کاش شرمام دا سے حال وید اسلام پبارک او ہرا چدئی وئی چر دے اور اس چٹی کئی نساد ابن ابی وقاص وئی اصل کی زمان او جوڑا را یو جوڑا جامی میری نپمیاش کیا غیوزل زوین زم نشی اور از آغاز اوین زم بیا دور سنی چیز بار روزم نو دا دی وجن یور از غیر آزری کو او باز اوقاتو کی دا موز نقص چیز سمدستی پاسم زما کور کی بی بی دا غنا جوڑا دا خدمت سوک نشتا دا پکور کی خدمت کو نا آغا ساد ابن ابی وقاس سنگا جشن ازادی مناولو ستار دین مشران خدا ہو ستار دین مشران خدا نو چی تا دول کی اور دمانو پسیشا اگر آگا ایوان لکے سرا کے سوکل دول سرکات اترکات نفل اوکل دید ازادی اغ شکریت رب العالمین دربار کے دا کولا اللہ وی فسبح میں ہم ربک پاکی بیان و سراد صفاتو دخل ربنا و استغفره او بخن غارد لی اللہنا انہو کان توابا یکنن دا اللہ دے دیر مہربانا پخپلو بندگانو ڈیرے تو بے قبلئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب تبت اللہ ہلاک دیشی یدا ابی لہب دوارا لا سنا دا ابی لہب و تب ہلاک شو. ما اغنا عنہ نو دفکڑے ددنا مالو مال دد وما کسب حاوچ دس کسب کڑیو. سیسلا نارن زردے چوردن بشور تازات لہبن چاور خاوند شغلو دے ومراتو بی بی دد حمالتن حطوب پورتکون کی دلرگو. دیتوئی منصوب بنا برزم اللہ وی زم و زمت بیانو محمالت الحطو بے دا پورتک ان کی دلرگو فی جی دہا پغارد دے کے حبل من مسد رسائی بید پٹو دک جرنا. اللہ رب العزت دی صورت کی دعوی مسلمانانو تا چگر نجاب در رب العالمین پنیس پا ایمان لے و پا عمال صالحہ دے پدی چت دوکن شی چیز د نبی په خاندان کې زدا اولیاء او د بزرگانو په اولاد کې او قز اسم لکم نیک اعمال لکم خمات به نجات ملاوی. اور ابو لہب د پیغمبر سکت تر ده د دختن من د عبدالعزا عبدالعزا عزا یو مشهور درگاه او مشرکانو نو چې بچی دو پیدا شو لغې ته به منسوب کو لکه نن وایي نبی بحش ولی بحش پیر بحش حسین بحش اولیاو ته خپل بچی منسوب کوي. نو داسې وایي نوی عبدالعزا عبداللات دا د هغه مشهور مشهور سو درگاهونه نو د خپل نوم دی عبدالعزا د ابولهب د ابولهب ولولې وایي. حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وایي یا خو لحب د زو نزکو ی ابو لحب د لحب پلار خو صحیح قول د علماء دارے چې دومره ښایسته رنگ یو د ښایست د وجې نه ویل ابو لحب وی تک سور سپین رنگ یو. او دا الله د نبی سکت رده او دا الله د نبی چې کله پیدا شو وین دی ورته حضرت سعودی ورواره پیدا شو عزت آزاد ده دومره خوشحال شو د پیغمبر پسو پیدائش وانه سلوخ کاله پس نبی علیہ السلام ته پیغمبري ملاو شو د صفا پډې رہی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روختو علماء لیکلی غدونو کې ګوتې ورکی او یا صباحا خلق راشی راشی ټول خلق را جمع شول د صفا پډې رہی وانه او یو بل لوی چې وای محمد رسول الله وازنا کینل دا ټول را جمع شول حافظ ابن عاشر علماء لیکلی پتا سو راضی حملہ دروانے کئی نہ منائی وے کنا ایوی بالکل منو من بار بار پتا والے تجربہ کرے جربنا لے کمرارن فما رئینا فیک الا صدقا من بار بار پتا والے تجربہ کرے نہ تو رشتیا خطلے تا چتا دروغ ننی وے لینو وی خماد مر رشتیا گرائی گور مسئلہ توحید دا سے عجیب مسئلہ چکل دی حق نی بیان کرے نو خلق بدر تسواد قوامین وجہ رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق و امین وی ها ما دمر رشتیا غړی وی آو وی ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق وای چبل الہ نشتا بل حاجت را مشکل کوشا نشتنو کامیاب بشئی اور توئی جدا الله دے طرف نہ پیغمبر راغلے یو دا سے خیر می روڑے چې د دنیا او د آخرت خیر دے نبو لہب را پاسد نبی علیہ السلام توی تبل لک سائر الیوم علی هذا جمعتنا طول اورز دی تال تباہی او بربادی وی تا دی د پارم را جمع کو تہلاک او تباشی پیغمبر توی تام دی ترا جمع کړي او دا د کار سو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بازارونو کوسو کې بدرځې دو او د رب د توحید بیان به کولو او دې ور پسیو پیغمبر به پګټو وشتو امام روح المانی لکلی نارنگ ابن کثیر لکلی طارق یو صحابی دے چرس پہ بے ایمان روڑے دیوی دے ظلم جاس پہ بازار کیوں اذا انا برجل حدیث السن یقول ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو ویز بازار کیوں یو نوجوان راگے دے بازار پہ من خلق لوئی اے خلق او آئے چه بغیر دا اللہ نا بل الہ نشتا نو کامیاب بشئی بل الہ نشتا بل حاجت روا مشکل کشا نشتا ناغا وقت کی مورا پا دی خبر ورس رخل کو دشمنی کڑے ور ننم دا خبر چکے نو خلق دی دشمنی در سرکے نا اللہ بن نگانو گورا حق پرست بارا کی خلق دا مشعورو کی چه کل مسئلے توحید بیانے شولیا نمانی کرامت نمانی زیارت تطلن نمانی اسی ترکم پوری ستاسو بلا پراپیگنڈا و غلط خبر پا دماغو کی دا اللہ بندگان و سبا دا اللہ دربار کی زمین استاسو پیش کی دلی کلا حق پرست علماء تاسو لویلی جبائی ولی نمنو یا کرامت نمن یا قبر و زیارت تتلل نشتا کہ اسڑے و یولیاء نشتا کرامتون نشتا دا قبر مقبری لتلل نشتا خود سر مسلمان ننے مسلمان ننے کہ اولیاء نمنی نا مسلمان ننے کہ کرامتون نمنی لاغن الوی بیدین پا دی دنیا کی نشتا کہ اسڑے در لوی مقبری او دولی قبر تمزا لغن الوی بیدین نشتا دا اولیام حق دی کرامتونیم حق دی دا اغی قبرون تبمزے و طریقہ دارا چھ دے گورے باد نشی نیدو کولے جتے ویدہ باد و بابا دے اولاد نشی در کولے دارنگی تانا مرزون نشی لرے کولے دارنگی رائی پا قبر جنڈے مو درودا ناروا دی دیئے پی مبلاوا پا خوای ما زکا پا سلور مذہبونو اتفاق دے چھ قبر پا خل سری دا حرام دی و ناروا دی دارنگی زمون قرآن ویلی تاسو گو رئی نن زمون ناپو همین دے و خین دے پا معمولی سا خبر والے زر دا غیر اللہ دنم نظرانا و شکرانا و منی وی دار پیرانے پیر سیب دنم یو لسما دا سو کوئی دار فلانی بابا دنم چرگ و گڑ و دیگ میں منلے او بیا خلق سمر دہ دیا و دا تفو پتور بانے خوری قرآن حکیم سوئی صراحتن رب العالمین ویلی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بھی اللہ یقیناً پتاسو مردار حرام دا وخا دخنزیر حرام دا وینا بیدل شو حرام دا او هغه نظرانه او شکرانه حرام ده چې د الله د نوم نه بغیر د بل چا د نوم منل شي. د ولی د ونې د ګټې د قبر الله وی دا لکه د خنزیر د غوښې غونتې حرام ده. تخوی چې دا ویله سمه ده نظرانه او شکرانه ده الله رب العزت څه وایي؟ دا لکه د خنزیر د غوښې غونتې حرام ده. نن تاسو ګورئ زموږ میندې خویندې زمونږ نارینه زنانه د ناپوهۍ د وجې نه روزانه کړي نو په میاشت کې خو خامخا د اولیاو د نوم نظرانې او شکرانې ورکوي. حالان کې ګوره یو د نظر خوړل دي نو دا لکه د خنزیر غوښه سوخري داسې حرام دي. یو د نظر منل دي د غیر الله په نوم. علامه شاملی وایي ټولو کتابونو لیکلي چې د مخلوق په نوم نظر ورکول دا شرک د شرک. چا چې د ولی په نوم نظرانه شکرانه ورکا ګډ چیلې ذبح د ذبح کا نو دا نظرانه شکرانه د اولیاو په نوم ورکول څه دي؟ دا زما عزتمندو دا شرک دی. یو ډېر لوی عالم په دې ملک تیر شوی هغه ته عبدالوهاب مانکی رحم الله وایي دغه کتاب د هدایت الابرار د هغې په سلمه صفحه کې هغه وایي ګوره دومره سخته خبره یې کړې وایي الناظر مشرک والمذبوحة میتة وامرأته بائنة چاچی د غیر الله په نوم باندې سشے ذبح کو وای دا ذبح کو ان کے مشرک شو. پیر مانکی رحمت اللہ علیہ وای دا کم شے چی ذبح کو پا بسم اللہ اللہ اکبر خو منلے دا بابا و دا ولی پا نم دے دا مردار دے وای مردار. او یو بل خبر کئی ترجمه دلو کم دی پیر صاحب دے خبر او وای امراتو باینتو وای دا دی سڑی خزا طلاق شو. پیر مانکی رحم اللہ وای اللہ دے رحمو کی پا امت مسلمہ وانے. مشکات شریف کی حدیث تے کتاب الایمان والنذور کی علی رضی اللہ تعالی عنہ سوکرال مسلم شریف حدیث تے ویرا تاثر پیغمبر سے خاص خبر وصیت نشتا اول غصہ شو وی پیغمبر خود دین تول خلق لے شانتی بیانو لو ہا وی ما سر وصو وصیت نشتا چ ما پیغمبر نے لکھلی آ وصیت تن کسو لعن اللہ من لعن والدیہ اللہ وی زما لعنت دی پا چائی چ دے مور پلا عربی عزتی کئی او بیا وی لعن الله من غیر من نار الارض دا الله لعنت دے پاو چا چې د زمکی پولی میټاوي ورسره گاونډي پوله ولا وای چې ورواړ مور پسې. او په اخر کې دا وی لعن الله من ذبح لغیر الله الله پاو چا لعنت وای چې د رب د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې ذبح کړي چې دا ولی د نوم ګډ نه دا اوخده دا میخلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا اله الا الله وی خلق ورته سي خلق ورته شاعر ولي ونه الله رب العزت وي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. دایله بچول شل چې د یو رب عبادت وکا یو رب نو غواړه رب دی عزت او د ذلت دارنګي د صحت او د بیماری د اولاد ورکول د اغستو د مالدار او د غریبۍ مالک دی نو دای په تکبر کې رالل او نبی ته په دې مسله شاعر او مجنون ویل. نن زمای عزتمند رحل کو په دې سره دښمنی را ځان په مسله باندې پوه کین نو نبی رسول الله کم عمر والے سلوی وخت عمر کې او طارق وای او د ظلم جاس په میزار بازار کې ګرځیدو او هر خیمه او دکان سره بو درېدو وی به ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق وای چې بغیر د الله نه بل الہ نشته نو کامیاب بشئی. او وی دا رجل خلفه يرمي ماو قتل چې اوسړی اور پسې رسرا روان له جولای د غټو نه ډک کړې ولي ولي په غټو باندې قد ادما ساخه و عرقوبه د پیغمبر د پاندو نه ویني روانې دي و عرقوبه عرقوب دې ته وای د دې گیټای نه لا بر خپل غون ته چې دې پاندای د دین ویني د الله د نبی وایي قد ادما ساقه و عرقوبه دا الله د نبی پاندای او دا الله د نبی د گیټو د پاسه د خپل دین ویني وایي ويقول خلق لوی ايها الناس خلقو انه كذاب فلا تصدقون دا ډېر دروغجن دی نو د خبره م نه ای ډېر دروغجن دی ورچې نه م نه ای نو ما ته پوښو کو چې دا څوک دی؟ فقلت من هذا فقالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم يزعم انه نبي وهذا عمه ابو لهب يزعم انه كذاب ودا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دکان سره ودري جو خیمه سره او دې وایي چې پیغمبر د الله او دا ورپسې تر دې دی وی جدا دروغجن دی خلکو خبره ممنی خلکو د خبره ممنی پیغمبر چې کله دا خبره کوله نو دا طریقه اول کافر د کفر په حال کې پیغمبر وکړو چې نبی علیہ السلام د مکی په بازار کې ولاړ دی خلکو لوی ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ناراضی فمنهم من يصبهم چاور لکنزل کولے ومنهم من يدخل في وجهه او چاور باندې په بدن تو کانی تو کلے او چا په ګټو وشتو تر دې چې د سار نه غرم شو او کدی کې او ماشوم راځه لاس کور سره لوټا وا او پیغمبر ته او بوا چولې هغه ځان له ډوډی مړي لړکی او ماشوم یې په سر لاس راخو چې خفقې نما ما ته پوسو کو جدا سوک دے دا آخری پیغمبر دے قوم ته د توحید مسله پیش کړو حالکه په غټو لټولی او دا ماشومه لړو چوبې ورته راړي نو دا کافرو د پیغمبر تر خود په نبی لاس چت کړو الله تبت یلا وی له به و تب هلاك دي شي دوارا لاسنا دا بی له و تب او هلاك شو دا تبت یدا دعا وا او تب کې دا غید قبولیت اعلان وکړو تبت یدا ابی لہب و تب حلاک دیشی اللہ وی دوارا لا سنا دا بی لہم و تب و حلاک شو ما اغلا عنہ مالہ و ما کسب نو دفکڑے ددنا مال دد و ما کسب واو چد کسب کڑی ادرے زامن ادرے امام روح المانی لیکلی پر دو دا پیغمبر لو نوادرے نو کلے چھ مسئلہ توحید وارے دا زامن توی لڑ شئی زه تر هغې نه خوشحاله کم چې د پیغمبر لونه له طلاق نه ورکړي نو هغه دواړه راغلل طلاق یې ورکړو او علماو لیکلي یو پکې پیغمبر طرف ته لاړې توکې لاړې پیغمبر ته توکې دا الله د نبی زړه ډېر درد دیتو چې یو خو ګوره تا سره زما لور ده او تا داسې بې عزتي وکړه الله نبی وی اللهم سلط علیه قلبا من کلابک اے اللہ دخپل اس پونے اس پہ پدوانے مقرر کی دخپل اس پونے اس پہ پہ مقرر کی نگر دا سے کافرانو دے نبی آغا دعا نہ یرے بے دعائی نہ یرے دل ابو لہب ورطوی آولی خیرے ہو کے گورا او بیا خلکو لوی یر روارم میں دیزوی لخیری کڑی زپا دے یرے گم دے حفاظت بکوئی سفر کے در ترزی علماء لکھ دیا سفر کے روانو دے تو معصوم نبی علیہ السلام ته چارو ست یو په بسر ور تلاس را کاغه لغه کله سپین یې شو ټول وخت سپین شو کوم دی چې پیغمبر لاسیخه او وخت سپینې دل تکتور ښکارې دل تکتور او ښکارې دل نو د نبی د خیرونه څوک چته بچ کېږي حالت سیب له دعا کړو کنه مور ولا راوستو وی لاس کاله استا خدمت کو دل سره دعا وک کنه الله نبی لاس پور تکل ریاض ماربا تد آنس پا مال او پا اولاد کی برکت راولے مدد نبی دعا سوا دخل کو باغ با یوزل میں وکولا دا حالت سے باغ با دوزل پا کال کی میں وکولا دور بچے اللہ ورکن چیدے لاجولے اسلو پور خوی دفن کرو دا نبی دعا سراتو نبی خیرے ہوکی راگ اغا زمارے دشت د نبی د خیرونه څوک چته بچ کېدای شو انس صاحب له دعا کړو کنه مور ولا راوسته وی لس کاله استا خدمت کو دل سره دعا وک کنه دا الله نبی لاس پورته کل وی اعظم ربا تد انس په مال او په اولاد کې برکت راولې د نبی دعا شو د خلکو باغ د یوزل میوې کوله د انس صاحب باغ د دوزدي په کال کې میوې کوله ادوره بچی الله ورکن چې له لاس ځلې سره پورې وي دفن کړو دا د نبی د دعا سرات مطلب نبی اور تخیرے ہو کے راغ اغا زمرے دشپیا او یو یو کسی بیولو چے دل رو رسیدو نوز دے او خورو مرے کو پیغمبر ویدو اللہ مسلط علیہ قلبم من کلاوی کو اللہ وی تبت یدا ابی لہب و تب ہلاک دیشی دوارا لا سنا دا ابی لہب و تب و ہلاک شو ما اغنا عنہ نو دفکر ددنا مال دد ما اغنا عنہ اس دفکر نو ددنا مال دد و ما کسب و حاوچ دکم کسب کرو دما کسب نمراد ددا اولاد دے دبانے بیماری لگے دے جنگ بدر نرستو نو بس داسی بیماری ہو چھ پاربو کی وی دایو بلنے لگی متعدی بیماری ہوئے نو بچین تے تختے دل خوش ہے پرے نو دے مرشو بیا تی بوینت تلل نو یوسو نو کرام لو پیسی ورکی پیسی بدر کو خدای چھتا دفن کئی ای لری لرگی رانل اور آسے پلرگو کیونیو یو کندلے ورہ غرزولے اور پسی گٹے ورہ غرزولے دادا آغا چان جامو چی چاپ نبی لاسو چت کرے اور چان نبی تا تکلیف رسولے دادا آغا چا حالو ما اغنان ہمان اور چاچ لگن تے دب کرے یو کس آغلے نبی علیہ السلام مان ایمان رارو نبی علیہ السلام تا وزی پی جندم کنا وی نما خون پی جندی وی دا آغا سرم چی فلانی بازار کتا دا توحید مسلو کولا اور یو سپینگیر اگر پس راروان تے پگٹو اشتے نماو دا سوک دے دا خیری پیغمبر دے اور آر پسی تر دے وی کل چلم آخی نول رو رسید و زر را بار شم اور تورم دے تیکی نرویستا اور سپینگیر میں خبردار زم آخی میں سر پی گزارو نکے ورے زم آخی میں سر پی گزار نکے نا اغلق تائی دے کرے اللہ ور تلی امام توفیق ورکو اور چاچ خلاف کرے نگر دے نبی تر دے لو خاندانی سڑے دے لیکن تباہ و ہلاک شم سیسلا نارن ذات لہبن اللہ ای زردے چ وردن نوشی اورتا ذات لہبن چ خاوند شغلو دے ومراتو ہو بی بی دے دو دام دے پیغمبر سخت دشمنو سخت دشمنو از غیب پیغمبر تلا سکے لا رکے چول حمالت الحتو اب پورتک ان کی دلرگو علماء لکلی حمالت الحتو اب چغل مارو چغلی دے نبی بے کولا دا پختانه دې لا فروخ شول چې بس یو چغلیو کې له دوه کسانو جنگي او دام داسې ناپوهي چا چې درله چغلیو کې داسې لوی دشمن نه کنه رنده دې رانی صدا دې لوی دشمن نه چغل مار ورته چغلی به بالکل دې نظام ساتي علما لیکلی او د پیغمبر فیصله او د پیغمبر فیصله هر څه بدلیږي خو د نبی فیصله نه بدلیږي دا الله نبی ویلي لا يدخل الجنه نمام چغل مار سڑے با جنت توردن نکینا ایو چغل مار وی دزو وجل طول قوم بربادی یو نبی استسقات ہوتے علماء دی صورت دلان دی لکلی دی پا تفسیر کی لکلی یو نبی ہوتے ہو باران وقت ہو یا اللہ ورطے زد باران نورم ستا پا دی دلکی و چغل مار دے دی چیوی کن باران نورم بھائی نا چغل مار تا حمالت الحطف بھائی دی خاندانو ناو قبلی جنگی دو کسان پخمنز کی پریشانہ کئی حمالت الحطب بار ان کی دلرگو فی جی دہا حبل من مسد پغارو دے کے برسائی وی من مسد دپٹو دکجورنا بازی دار آغی دنیاوی حالو دمرا لیو خاندانی زنانوا او بیام دمرا یعنی حرسو پکے او دمرا خصیص خوینو پکے چھے بیابا مغر لکلاو لرگی بیرارد او بازی دار آغی جہنم حال ذکر کئی پا جہنم چھے بولا اللہ رب العزت دوری اور رسائی پا دے غارا کیوا چھے فی جی دہا حبل من مسد بغال دے کے رسائی بے من مسد پٹو دک جرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا سورة الاخلاص وی نورم دے گن نمنا علماء مفسرین ذکر کری اور دے رستو دریوار سورتنو ندی دیر لوی فضائل رازی یا صحابی با میشہ پا مسکی بدا سورت لستو چاہ پیغمبر توجی دے خدا شان کرے ولی اتداولی دا سورت تر وخلو لے وی دا اللہ نبی دی کہ دا رب العالمین توحید دے او زمان دے دی سورت سراو دا اللہ دا توحید سر مینہ دا دا اللہ نبی ورطوئی دا دی سورت مینہ با دی جنت توردن نکی دی سورت سر چا مینہ ساتلی اوزان پر پو حکڑے اللہ نبی پا زبان وادور سر کرے چا سب ای جنت تب اللہ وردن نکی دی تصور اخلاص وی دا رب عطول توحید پا دے کے بیان شوئے اور دا دری والا سورتنا علماء لکلی دا فرض ہر فرض مس پس ردی ویل سنت طریقہ دا ہر فرض مس پس دا دری والا وائے سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس دارنگی دا اللہ دا نبی طریقہ داوا چھ سار مز و ماہام مز پسی بے دا سورتون درے وارا درے پیرے وے دا طریقہ زان سر رونی سے صحابی تے ویلیو کہ اتدا سے کوا اللہ بدے دا ہر قسم شر و فساد نپام نومان کے ساتھی نو دا ہر فرض مز پسی ردی یو وزل ویل سنت دی اور دا سبا و دا ماہام دا مز پسی درے درے زلی دا ویل سری مسنون دی اور دا نبی علیہ السلام طریقہ داوا وردہ وقت کی پزان چفکول لشت ور کی حدیث کے او چکل نبی علیہ السلام دکی دبا نو دادری وارا سورتون میں اولستل بیابی دالا سنن مبارک دا سراج مکل او پائے کے بیت یعنی چف کو او دا سی چف بیو کو چس اللہ مبارک بمرسر اللہ رے نو بیابی اغلا سنن پٹول بدن مبارک بانے راخ کل اسم سنت طریقہ دادا جو مسلمان نشپیو دکی گی نو دادری وارا سورتون یو ذل دری وارا اولو لیو پا لاسو دی چف کی او پا بدن چکم زیرہ سیرا دیکھا گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوائے محبوب ہو شان دادے اللہ احد اللہ رب العزت اکیو دے ہوا دا ضمیر شانیو یادی تو ضمیر دا مسئول عنہو بعض سلف و صحابوں نے منقول لمشرکان راغیو پی غمبر تے ویلیو ان سب لنا ربک تدخپل رب تعریف ہونا سب مغل بیان کا استاد عرب سوک دے چھے تب یا بیا رب عبادت کو یا رب نغوارے ندا ہوا ضمیر اگر کم تپوس چلی کرو اگر تا راجے دے قل واہ وا دغا اللہ چتا سدا غبارک تپوس گوئی اللہ احد دغا اللہ احد یو دے اللہ سمد اللہ بے حاجت دے اللہ سمد اللہ رب العزت بے حاجت دے بعض علماء ویلی دا سمد دا اللہ اسم اعظم دے ذکر سمد مانا سوا نو تفسیر روح المانی کی وئی چھے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سمد چاہتا وئی سمد آغازات تے چھے مخلوقاتو کے ہچ چالا حاجت نشتا اور مخلوق چھے سمرہ دے نٹول اللہ تا محتاج دی پس سمد کی رب حقل خدائی تو بھائی مخلوقاتو لا چھے سمد دا اللہ کا صفت دے سمرہ مخلوق چھے دے نگر اللہ تا محتاج دی اور اب اچھا تھا نہ محتاج تاسو گرے گرا امام الانبیاء اور تو محتاج دے کنا لابو طالب دے پارے دعا گانے کو لیجی اللہ دے جنت لبوزا و دے ہدایت بانے کا رب حپل خلائی تو خی اللہ وی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا تہا چال لار نشی سمولے چستا دزرو اور سرمین را اور ابھی حاجت ذات تے ویرا مقوار دے پار بس دوبارہ کی میں فیصلہ دادا جی دے ایمان توفیق نور کو من لاوے ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبر پس دویم نمبر درجے ہے کنا دا قوم لوط بارہ کی قرآن کے اللہ و شفارسو نے کول یہ رضا قوم لے لک صبر دیوشی دیوی حلاکی گی نا ورہ نبی دا اللہ پا جو اندونی رب تجاری چی قوم لوط تا دے لگ محلت ملاوش قرآن سوئی یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جا امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ اے ابراہیم مخواڑو مخواڑو زما عذاب را روان دے شفا رسول مکہ و بس عذاب را ولب بے پروا دے کر چالے حاجت نشتا و مخلوق ورت ٹول محتاج دے بدر میدان کی پیغمبر ورت جڑل کنا استغیثون ربکم فاستجاب لکم حضرت زکریا علیہ السلام ورت جڑل کنا اے بچے اللہ پکار دے بچے میں نشتا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دمئی پخیٹ کی یونس علیہ السلام چا تے جڑ لیو اللہ تے فریاد کرے حافظ ابن حجر علماء لکھی شکل دمئی پر پخیٹ کی چلا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین تا پر سجدہ کی پروت تے او اللہ تے سجدہ کی چلا داس دے کہ میرا تندے لگولے چدی دے کہ چانے لگولے او داس اخلاص سے رہو علماء لکھی مفسر وہ یونس علیہ السلام دخلین را دعا چ رو وتا دا سے عرش سر اٹنگی دا عرش سر عرش اکڑوں گو لو فرشتی اللہ تو اللہ را شافر یاد رازی وی دا زمان یونس دا مئی پخیٹا کی ماتا جاڑی وی اللہ دا خواہ یونس علیہ السلام نے چی دبا میں شستاف لتسبیحات وی استا عبادت بے کولو اللہ دا فریاد قبول و منظور کا نا دا مئی پخیٹا کی یونس علیہ السلام چال آواز کولو موسیٰ علیہ السلام دا تورز و نار دیتا سو لتیر شل سورہ قصص کے روڑائی چانا غاڑی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے زماربا مال چکم تو عام را لے گی نستا بند موسیٰ ورط محتاج دے روٹی دا اللہ نواری. امام الانبیاء ذل قدن پہ سختوں کے چالے چگے والے حدیث کے راوی پیغمبر وفات کی یہ سختی دے پہ آؤ پیالد ابو اور سر پرتدا بخاری شریف حدیث کے راضی لاسن پاگئی کے لوندئی او پمخ مبارک رکھا گیا سوئی اللہم انی علی سکرات الموت. اے زماربا دمرگ پدے سختوں کے میں مددوں کے دمرگ پہ سختوں کے چانا مدد غاڑی نتو لوے چی فلانی را مدد شعر اور رسے گی ورے علیہ گناہ مشکاہ شریف ستاز اٹھوڑی جماعتوں نے کہ الحمدللہ پروت تھی او پا پختوں کے ترجمہ شوئی پا اردو کے مشوئی مشکاہ شریف کتاب الایمان کی وئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاکس راغلے ہو عبداللہ بن مسعود ورطوئی ایو الذنب اکبر پا تمام گناہوں کے پولو کے لئے گناہ کم گناہ دا اللہ نبی ورطوئی چی تب بلسوگ دا اللہ سر را مدد کی چی بابا را رسی گی را مدد شی قتل گناوا جواریم گناوا ویسیار او ٹھیم گناوا غیبتم جو گناوا خود دا تمام گناہوں دا پاس نمبر ایک گناہ سوا چی تب آبا توی چی رو رسی گی را مدد شی اپنے کئی رو رسی او تبران لرے کے نو اللہ سمد مانا داوا اللہ سمد اللہ بے حاجت دے مخلوق لے سا حاجت نشتا اور ٹول مخلوق اللہ تا محتاج دے ٹول اللہ تا محتاج دے اللہ سمد اللہ رب العزت بے حاجت دے سمد آزاد توئی چھ ٹول ورتا محتاج دی اور آگے چا تا حاجت نشتا لم یلد ولم یولد لم یلد دے اللہ اولاد نشتا دے لکسر مشرکان ہوئی چنبی زامن دی اور فرشتی نعوذ باللہ من ذالک لون دی لم یلد دے اللہ دا پارا اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد نرے علماء لکلی پا مقدزمہ کدا سے کافر نوے تیر شو چاہوگی نوے لیچے اللہ دا چا پا اولاد کرے نو دے علی ذکر کا ولم یولد ویسل کی دا لم یلد داود توحید وا نو دا ولم یولد دا غیر پار دلیلو لم یلد دا اللہ اولاد نشتا دلیل کسر ولم یولد دا اللہ دا چا اولاد نرے دے دلیل ذکر کو قرآن دلیل ذکر کئی لکہ مخی دلو تیرو کنا دعوی توحید ذکر کی نو بیس سو کی دلائل پی پیش کی نو کلا دلائل پیش کی نو اگر دعوی توحید پی سو کی آپ پی تفریق کی ویلو کنا پا سور فاتر کی ویلو اللہ ویزم گورا مور پا خیٹا کے جوڑوں فی ظلمات سلاس پدرو پردو کے درنا رزق انتظام کم بیماری لرے کم صحت در کم ویلو کنا لا الہ الا ہو مسئلہ تدارہ ہوا تجھے گورا بلے لاہ نشتا لم یلد دا اللہ دا چا اولاد لم یلد دا اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ننے ولم یکن لہو کفوان احد نشتا دے اللہ لر برابر احد نسوک حسوک ورسر برابر نشتا. علماء لیکن اصل کی دنیا کی شریکان دری قسمی کنا یو تا طرف کاروبار کی شریک دے غستا دیری پی سی دی او دا غلی گری دے تکتا شریک ہوئی کنا یو دا سے شریک بھی چستا او دا غی عمر پی سی دے تا برابر شریک ہوئی نو باز داسی جس کا لگی دا وڈی رہے تا برا شریک ہوئی کنا نو لم یلد کی وئی دا اللہ کا تا شریک نشتا اولاد نشتا ولم یولد ددا دے دے چا اولاد نو دے برا شریک تی نشتا ولم یکن لو کفونا حد کی وئی برابر ورس رسوک نشتا نو برابر شریک شتا نو تے کتشتا او نو تے پورتشتا ہے اس شیخ قرآن پر نو حضکے دیتا سورة الاخلاص ہوئی ولم یکن لو کفونا حد نشت دے دی اللہ لرا برابر حصوک. بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا معوضتین ہوئی او وجہ دید نزول دعوی بخاری شریف کے رازی او نورو کتابنم ذکر کری پیغمبر بانے سہر شو یو منافق لبید ابن اعصم داغنمو نوپا پیغمبر جادو کو او جادو کی اللہ امتحانن اثر چولے امتحانن اللہ رب العزت سر چول گوری سر دے چی جادو حرام دے دکے بینا عمل بے پنکے او پا جادو کی اللہ رب العزت اثر مچولے اللہ گوری چی سوک زما دے حکم لگوری سوک دے ظاہری فائدے لگوری لیکن سود اللہ منع کرے لیکن ظاہری چی سوکے نیو سورج ہو مالدار شی کنا نیو سورج مالدار شی نتبا دے مالدار ہی لگوری تبا درب فیسلے لگوری. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا منافق سوک و سحر پہ حکم اوس تعویذ نہ ماویذ نے اولی کل اپائی کی پکیو والی اول اس غٹے اتڑ لے په مدینه طیبه کې یو کویو بیرزاروان دا کوی نومو اشار کویو باغې کې دیو غټې د لاندې غوډې او منترسه کې خخې کې د دې کوډ اثر په پیغمبر دا شه دینی معاملې کې اس فرق نه راغله علماء لیکلي او دنیوي لحاظ سره د نبی را بدن له سره تړلې غونته بدن د نبی تړلې نبی علیہ السلام ته سپته د دین لګی دا امام روح المعلوم لیکلی او د دې دو سورته تفسیر لیکل امام ابن قیم بدایع الفوائد کې او تفسیر معارف هم لیکلی چې شپږ میاشتې په نبی د دې جادو اثراتو پته ورته نه لګی دا سوچ ګره خبره لکوي نن وی فلانی دی کې پیریانو بابا دی او کله وی خاپیرو ابیدا یره تعویذونه وی روباسي تعویذونه ګور چا که دا عقیدای چې پیر په پټو تعویذونو پوي او غیب نان نه خو کفر کی دا وکړه تعویذونه ماویذونه شکر ورو باسي ته دا موای چې موږ دیوال کې راوي چې د شیاطین به تابع کړي ګور بعض شیطانان خلق مسخر کی ته ناس ته اوب دمونه چې استا مخ کې به تعویذونه شیطانان رو غرزي ته په دې خبر دوه کې ګره تعالی رب یو ذل په قران کې بار بار ویلي چې غیب نان زیب الله ویلي چې غیب نان سیم زیم په غیب نو پیر پويږي نو ولي پويږي نو شهید پويږي نو نبی علیہ السلام ته ورش پد میاشه تکلیف هو نجلاسی پیر سے پنوک کیو قتل او غلی رویستا یا تعالی چې فلانی مقبره کې پتا چا تعویذ نکړو خخشی یا په دیوار کې دی. نو پیغمبر ته ولې خپل تعویذ نو پته نه لګی حدیث بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام پریشان اور ډیر یو زل ودشو نو جبرئیل او میکائیل ورته راغی تفسیر روح المانی کې وای یو سر ته درې د پیغمبر یو خپل طرف تا او آیاو فرشتہ بلی توی دا پدوانی سشوی وی مطبوب ان سحر پیشوی وی دا چا پی کرے اغم منافق لبید من عصم وی دا پا کمزے کی دی وی بیری زاروان اغا کوئی کی دا گٹی دلان دی خخ کری پیغمبر دری صحابو لے گل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ او اسر نور مرگری کل وی لا شیدہ تعویزون رو باسج نو تعویزون رویز کل او دا اللہ رو لے گل دا سورتونا وی چاچ پا دی یقین وی لولیه پا دبا کوڑ سحر جادو شیطانی اثرات بپینی زکا پی غمبر ویلی ما تعوض المتعوضون بمثله ما وی پناہی ندع حاصل کرو پناہی حاصل ان کو ردی غنده بعض علماء لکلی سحر دا سور بقری دا لان دے بعض علماء لان من قل لی چرا انہی سے پانے مانے دے اٹھا کئی ادا دے اسو وقت پا دبا نے اس کئی امام نے کسیر لکلی دا سی خبری دی خبر اصلا اللہ ویلی معوضتین دنو لی د شیطان او د کوډ هیڅ قسمه څه بني اثرات بني بسم الله الرحمن الرحیم قل وای محبوب اعوذ بالله غارم برب الفلق رب د سبا باندې چې د شپې تیاروش لای او دارنګ رڼا ته راوځي قل وای اعوذ بالله غارم برب الفلق رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر د هغه چې کوم مخلوقات پیدا کړی او پای کې شروع وړه چا چې په دې یقین یو لولې په دغه کوډ سحر جادو شیطانی اثرات بپینی ځکه پیغمبر ویلی ما تعوذ المتعوذون بمثله ما وای پناهی نه حاصل کړو پناهی حاصلون کړو دې غونته بعض علماء لیکلی چې سحر د سوره بقره د لاندې د بعض علماء نه من کلی چې له ونې څخه پانی مانې جو ټکې او دا د اوس وخت په دوا نه اوس کوي امام ابن کثیر لیکلی دا داسې خبرې دي ها خبر اصل الله ویلی معوذتین دی لري د شیطان او د کوډ هیڅ قسمه څه بني اثرات بني بسم الله الرحمن الرحیم قل وای محبوب اعوذ بالله غارم برب الفلق رب د سبا باندې چې د شپې تیاروش لای او دارنګ رڼا ته راوځي قل وای اعوذ بالله غارم برب الفلق رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر د هغه چې کوم مخلوقات پیدا کړی او پای کې شروع لري ولدا دمر جامع آیات کنا کړه دې په مقصد سو په شنو دلو پته ولګی چې آو وای نور په نهایي له ضرورت نشي چې د سورتونه چاوي امام ابن قیم رحمه الله کې شرونه دوه قسمه یو ظاهری شر ده او یو باطینی شر ده باطینی شر سی لکه شرک کفر کینا حسد دې ته باطینی شرونه وای نو یو ظاهری شر ده چا د الله سپېړه درکا چا کنزلو کی مارو شي چلے لړمو شي چلے دې ته ظاهری شرونه وای پر من شر ما خلق کې ټول رالل اے اللہ پنا پنا ہی غالم پرب الفلق باندے من شر ما خلق دا شر دا چی پیدا کلی دی کمار دے دارنگی کے انسان نے کا لڑم نے دارنگی کا پیرے دے ہر سوک چیزی خوچ پیدا کلی دی او پکے شر دے نظر در اپن امداغی نپنا ہی غالم دم رلی جامعہ آیا تو چی ہر سو پکے را جمع کر اے اللہ دا شرک دا شر نپن فنا ہی غالم دا کینی دا حسد دا بدعاتو دا رسوماتو دے طول شرن اللہ پنا ہی غالم قل وایا اعوذ پنا ہی غالم برب الفلق برب دا سبابانی من شر ما خلق دا شر دا حالا چکل مخلوقات پیدا کری نو دیکھ دا طول شرون را لن خدا رسو تخصیص دا بازی سیزو نو ذکر کو ومن شر غاسقنہ دا شر دا غتیرینہ اذا وقب کلچ دا تیارو خخورشی ومن شر غاسقن او دا شر دا غتیرینہ اذا وقب کلچ دا تیارو خخورشی اکثر دا جادوگر او کوٹگر او تاویزگر دا شپی پتیار کلا سحر او کوڑی کئی ذکر ہوئی ومن شر غاسقن اذا وقب او دا شر دا غتیرین اذا وقب کلچ دا تیارو خخورشی ومن شر النفاثات في العقد او د شر دا نفسونو پکو وهن کو نه پټو کې چای کوړي کوي او غټي تړيو پکی پکی وای ومن شر النفاثات في العقد او د شر دا نفسونو پکو وهن کو نه پټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر دا حسد کوون کینا اذا حسد کله شر حسد کوي او حسد ظاهر کی حسد ذکر کو لما لکھ لوں یا ساتھ مسلمان مومن نظر کی چھ تکین را نو لے ہر مومن نہ پار نظر صفا ساتھ دیکھ لما لکھ لی وہی پمخ دز مک د حسد نمخ کی گناہ نو چتا شرک او کفر قتل ہر سے نمخ کی سو حسد شیطان آدم علیہ السلام سر حسد ساتل نو پلانت شو کنا قابیل حابیل سر حسد کو نو ور قتل کو حسد چکل راغ لگا وقت قتلم کے دیو مسلمان بی عزتی بم کے غیبت بم کے چغلی بم کے حسد ډیر ناکار شه پیغمبر زکه ویلی حسد وی نیک اعمال دا سے ختمی لکه پوچ خشاک مانی چور لگی اور بل خپل رب صفا ساتي مسلمان نه پاره ولګرا هر مومن چې کلمه ویل دی الله ولی او دوست دی او سوچ چې الله د دوستانو سره حسد او کینه ساتي الله ولی من عاد علی ولی فقد اذنتو بالحرب زما اولیاء سره چې دشمنی کوي زما ورته اعلان جنگ دی ور چا چې کلمه ویل استاد ورته ول حسد راغه لدا تباہی خبره ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کو ان کی نا کل چرے حسد کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو قسم دشمنان انسان تا مقرر دی یو د ظاہری انسانان ہونا دا دشمن دمر خطرناک نہ دے کل بد انسان ستا دشمنی نہ تبول جرگبوزی منت بو کی زان بملامت کی پری بدی جی کنا او کو پدی طول امپری نہ ہوئے او مری کنو شہید بشی جنت لبلار شی بل دشمن دے شیطان دے گورا پا مینت نپوئی گی پا جرگا نپوئی گی نو ٹوپک و کوتک دے سرن چلی گی او کم مری کنو جاننم لبلار شی نو دے دسر دے مقابلی دے پار بل صورت نو ہتھیار متھیار بغر دے بربا ما تا نخکاری او تا لخکاری ستا پزاد دنن پناہی غارا قل غوائے محبوب اعوذ برب الناس پناہی غارم پر عبد خلقو پپالون کی دخل کو قل وایا اعوذ برب الناس پناہی غارم پپالون کی دخل کو ملک الناس کی بادشاہ دخل کو دے الہ الناس و معبود دخل کو دے علماء ذکر انسان بانے دری حالتون رازی کل دے معشوم وینو کل زوان وینو کل بوداوی نگو دری حالتون ذکر کل برب الناس زی پور کوالی کی پال لو ملک الناس چکل از زوان نم زما مالک اللہ رب العزت و الہ الناس او کزو بڑے ان زما معبود د سجدی در کو لائکم اللہ دے دری زلی در رب پنم بان پناہی اغختا من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسی چون کنا الخناس چی دے پٹی چکل دا اللہ ذکر واو انو پٹش شیطان شر گر ډیر ناکار شر دے یو خدا دے چې دے شر چولو دا پارا کم دے کیوی صدور الناس کے دے صدور الناس صدر اغذیل ہوئی چی پائے کے دا زلو پروت تے زلو نو دا غزل سر دو دی حدیث کرا دی ملائکہ دا پک دا خیر القا کج کل سڑی کن شوق بج راشی جی بھائی راشی راسو کے تسبیح لاسو کے راوالی قرآن لکی دی او بے لکن قبر و خیرت اللہ رایا شی دا فرشتی اغیل حامات تھی نو کله شیطان حدیث باز علماء لیکلی دا سے خرطوم دے لکه د سپیره پارا چې څنګه خلل نو دا اورد ورکه تکی دا سے غلطی وسوسه پکې چي چې دا سزان دې ورې کړي قبر دې او قیامت دې او جنت دې دوزخ دې یو سات کې سړی دار سنه منکر کې او خناس ولې چې کله ذکر واوري ذکر نو تختی دې دې نه امام ابن قیم لیکلی د مسلمانانو شیطان ورکه یو خلکو هم خبره دې ورغه نما او شیطان ډېر غټ دا خبره غلطه ده یو شی چې غلې راز غلې ټپیږي کنه نو کافر اوس کلمه وای نه مده دوست دې نو یاره پتا دروغ مروغ نو هم ته دې رسوله ته دروغ هم وای معاملات دم ستا صفای اگر یو کافر ټول عمر کې دروغ نو نه جنت لولش او یو مسلمان ته کلمه وای ټول عمر دروغ جن نه جنت لوسی کنه کله ولرش کنه دا خبره علماء د کفر لیکلی چې باج ویره دې مسلمانانو نه کافرانو خو د تمام دنیا لا کافر کرا جمع کی رائے اخلاق دا یہ صحیح معاملات دیو گنہگار مسلمان د خپل خارو په سل رس لکه د کلمه لیکنا نو خناس او پټی دن کې امام ابن قیم لیکلی سمره چې ذکر کې یو تختی داسه نو مسلمان بار بار ذکر کې دې پدې تخت خې کمزورې کړي خې کمزورې کړي ته ګورنا دل بیا سے بعض اوقات کے ذریعے وسوسے چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رحم اللہ یہ ذریعے کہ بعض وقت سے خبر راضی کہ من وای چ سکار درانا جوڑ چھ کچھ دا پے خلاص سرگند نہیں چھے ہا تا مومن دل یا وی الحمدللہ پیغمبر وی الحمدللہ چہ تروس خود خلق پر ظاہری کفر اور شرک اور دہریت کے واقعے کل اس دور کم رشے جنور وسی نہیں ساتھ سے وسوسہ ہونتے ور اور اب ہم دور کامل ایمان دے چاہو یہ رسول کہ ہمیں خبر تیرا شو یعوذ باللہ یردا خو پخلا چو نوام دا خو تباہی خبر ہے یہ خدا وسوسے مومن دے دوی جن علماء لیکلی وای دی سینہ کې وسوسه راځي کنه دا ایمان علامه ده نه خزانه شری اور پسې زی او چې کله سنی غلا سي په تشکر کې سکے دې زړه کې کله ناکله وسوسه راځي دا دی علامه ده چې دې زړه کې د ایمان خزانه پرته شیطان اور پسې راغله خالص نو لا وسوسه مسوسه بیا نه چي من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه چون کنا الخناس چې دې پټي چې الله ذکر واوري نه پټي الخناس رست تختی چې کله ذکر واوري الذي دعا شيطان دے وسوس في صدور الناس چه وسوسه چي پسینو د خلکو کې وسوسه چي ورته شیطان غټ غټ شپک شرونه ایمان ابن قیم وای مختصر طریقې سره واوري غټ شرونه د شیطان شپک دي ایمان ابن قیم وای ګنده په سړي کوشش کوي چې په شرک او په کفر کې واقع کی نه وای بزرګونه دا بزرګ غټه لا غوړته حاجت نه نو کله ګنده د پشر کې سره واقع کوي نو کچری او سره په شرک واقع شو وای بس ددا غستړواله سش استعمالی د شیطان ټول اوځي او یره مقصد ادا شو او غزیرګي او فریادونه کلارش نو کچری او سره د دې دام نه بچشي نو دویم دام د بدعات او د بدعات مرد سره په دې عوام نه پوي یو کار پیغمبر صحابه او د دین مشران نه وکړي او تینن کیو کار خیر ورته نبی نه کړه صحابه نه کړه تابعین نه کړه تبع تابعین نه کړه ائما ور باو کې ځان له اجتهاد په طریقې منقول له او ته کې او ثواب ولوي دې ته ویلات وای ته دا باید ویني چې تاسو کتلې په جنازو کې ګوډه روانه کړي ګوډي ویش نو باید ویني چې شکرونه کې قران شریف نه یخي دانی پکې یخي بوتلو کې وبا چولي اوس ټول ذخیره د احادیث وګوري نبی دا کار نه کړي خلک دې ته کار خیرو دې ته ویلات وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ور دعا د الله نبی کړي دا او پټو لمر کې په جمعې د سنت په سینه نه کړي اوس سره یې را مستحب ده کار خیر ورته نبی نه کړو دې کوي مثال تور بیا چې باقي خلکو سره شو جمع شو نو ورا اوس موږ تاسو ته په جمع کو کنه رمضان شریف ته کنه او کله ختم شو نام سه بوجي وتر په جمع کو ټول بوله وی چې لیوانه نو جمع کې ډېر ثواب دی ته چې سنت جمع کې ډېر ثواب دی نو بل تم وترو کې جمع وک کنه ورا صحابه نه دا منقول چې پر وجه کې وتر په جمع کړو مو تاسو کو آئے روزینا پر خود سو گوتر پر جمعو کی بولے دن کی کیوں کرنا خبر دن کی نو نو اتاسو دا سلور رکات پر جمعو کل فرض کنا او کچاوی جی بھائی دا جمعی ویش درجی سواب دے یارا را گئی جی سنتم پر جمعو کنو لیونے با مولوی کنو با مولوی پیغمبر بھائی دعا دا سنت پسے پر جمع نہ کرنے گا مولیان دا جنازو کی ہوئی بازی کیوں نہیں ہو پاس ہے بھائی یو دا جنازو پسے زان لدعا دا جی سواخ کے نوا کوا یو اجتماعی دعا دا پیغمبر د دفن او د سلام غرزولو په مسجد اجتماعی دعا نه کړو کو څوک وای ناروی جدی کی حدیث کرا غلی کنا مونږ چوای چې دغه نشته نه بیا غ دعا خو مونږ مقایل چې قبر کله جوړ شوه پیغمبر د قبر سره درې درې ویل دعا ورته وغواړي دعا ورته وغواړي یو شریف قات اسقاتو کا خو یو غاری واجی اسقات دې ته علما بدعت وې دي نو دوی نه ګناه شیطان دې ته راولي الله دې مونږ تاسو بدعت نه وساتي دعا شته کو څوک نه مني مسلمان نه خو په طریقه د نبی افقات شته خو په طریقه د نبی خیر خیرات شته خو په طریقه د نبی دارنګ هر یو کار چې دین ذکر کړو خو په طریقه د نبی کې نو جوم شر د شیطان د بدعات وې وای کو چر دی او سره په بدعاتو کې واقع کې نو بیام ډېر خوشاله شو یاره کارو شو درېم ځل ګناي کبیرو کې واقع کې ګناي کبیرو کې نو کله د درېم شرو نو کو چر دی نو خطا شو سلورم ځل سره به په ورو ورو ګناهونو کې واقع کې نو څنګه علماء لیکلي دار چې بیا څه کوي باغ روا کارو رہی تو مباحاتو کی لگیا کی مباحاتو کی ویرہ شہر ادا کوا نو باغ اوقاتو کچھ نور سودی ہونی شو یار دا یو عمل غورا دے او دا بل عمل سدے دا لگ جائز دے نو را شہر دے جائز کی اختک بیار سوی لگر آگا بھائی دا اجتماعی کار دے دعوت کی کینا تبلیغ کی کینا قرآن دست دے زمان اخبال وظیفہ خرابی گی وظیفہ وظیفہ خو جائز خود مراجر خوئی نو کرداو شیطان و نور خوصن نکی ورا شہرہ دیرہ گٹھا خوش رانو نکی کنا دیرہ گٹھا رانو نکی ولکه کله دې شپږو شرونو کې یوم پچاول چلیږي نو دې پوښي چې دې مې دام نه وته نو امام مقیم لیکلي دا داسې سړی په معاشره کې بدنامي وای دعا نه مني خیرات نه مني اولیاء نه مني فلانې نو دې پوښي چې بده دم درود نه چلیږي او خلک را لواشه بربادي نو په معاشره کې څه کوي ته ګورې نه اکم نیکان خلک دې ته چې ته کوسه په کوسه ګرځېدلې او له ویلې چې دا ناکار سړی دی دا کوسه په کوسه شیطان ګرځېدلې الذي يوسوس في صدور الناس دا هغه دې چې وسوسه چي پسې نو خلکو کې من الجنة والناس برابر دکد پیریان نئی او کد انسانانو نئی اللہ علیہ وسلم اتاثر اٹھول وسوسوں نو ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طریقہ سنت دائی چھ قرآن ختم شوگے شروع کی او پدی بانے یعنی دیر خوشحالی اللہ رب العزت خوشحالی کی دبن نگانو او شیطان ناراضش او یہ رباز اللہ خلق قرآن ہوئی بیا بین پریزم نمو اتا سمورا چھ دا ارادو کدا سمر ناسیو چ اللہ تعالی سر زمون وعده ده چې ترسو زندگی وي ستا کتاب ورځ کو په دې باندې عمل کولو کوشش کو هر ځای کې الحمدلله ګور عالمان شتا حق پر عالمان شتا یې قرآن زده کوي د نجات او د فتنو نه د بچاو لپاره دا قرآن الله رب العزت هدایت را لېږلی دا د هدایت او د نور کتاب دی او دا زمون علماء لیکلي چې د قرآن د ختم په وخت کې الله رب العزت دعاګانې قبلای بای صحابه کرام وخت بچي او خپل اهل عیال راجمع کچھ کله به ختم کولو نو باجی دوستان موږ نه پاره موږ ته دعاګان مبارکي ویلي باجی مرګرو زموږ د درس مبارک لري تکلیفونه برداشت کړي دا خوشا کې باجی مرګرو ای په کارخانه بندولې زموږ د درس د پاره چا شور براتلو باجی زموږ طالبان لا ټول روزا خدمت وکړو نو ټول مرګري دعاګانو کې بیا دوي ټول امت مسلمه بیا دوي نه چا څه شری حاجت نه ای هغه ټول الله له یاد کړي زکه د ختم قران په وخت کې الله رب العزت څه کوي دعاګانې قبلای درو شریف وای وای اللہ بنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مسلمانان لبائی دعا کئی کہ کم دے کے مسلمانان پریشانوں کی لیے افغانستان کے لیے کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے ٹولی دنیا امت مسلمہ پہ حال بانے اللہ رب العزت رحمو کی اسور پریشانے من کم راغلی دبی دی نہیں دو جنوی اللہ ہم نے تاسو ټولو ته ټول امت ته صحیح توبه توفیق ورکړي الله رب العزت قران قائد او اعمال زمون په بدن او په کور کې راولي څومره طالبان دي الله ټول عالمان کی اچاسته شری حاجت نه الله ټول حاجتونه پوره کړي چا اولاد نه الله ولا الله دور کې سو بیمارانی الله شفا ورکړي چا اولاد وی الله رب العزت ایت نه کمل او صالح هلوي کی چا څه هر شری حاجت نه الله رب العزت خپل دربار کې قبول ورکړي الله رب العالمین اللہ اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار جنة الفردوس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولا تخزني يوم يبعثون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يلا شبابتي معنا من المسجد اللي درسناه ونسجد ربنا مدعوم توفيق وركلم والله بالقران الصبح ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ما بيننا نسألك من الحي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله سوک باید دین کار کوي هر طریقې سره الله رب العزت دا غي په کار کې برکات واشه اخلاص پیدا کی د ملک مجاهدین کار کوي دارنګ الحمدلله مدارس دینیه دي تبلیغ والا کار دی الله په دې ټولو کې خیر او برکات واشه سوک دا کارونه کوي الله په کې اخلاص پیدا کی د امت مسلمه په منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي الله موږ او تاسو هم د دین کار والی او تروسه سمره چې زمونږ زندگی ګډوډ تیر شوی هغه باندې الله ته موږ تاسو توبه وباسو آینده د الله سره دا وعده وکړو چې الله استاد قرآن نو استاد کتاب مطابق موږ زندگی تیرو الله زموږ شفاعت د امام الانبیاء نصیب کی الله استاد دیدار نصیب کی الله جنت فردوس را کې موږ ته الله زموږ گناهونه معاف کی الله دا کم مهنت خاري موږ کړي د خپل دربار کې قبول او منظور کی الله دا خالص د خپل رضا د فارق کی الله دا ریا او نمود او شهرت د فارق کی الله دا ټول امت مسلمان نیک اعمال د خپل رضا د فارق ګرځي او د خپل محبوب د طریقې مطابق ورځي چا الله چې موږ تر دعاګان ویلي الله دا چا شری حاجت نه د ټول امت د دنیا او آخرت خوشحالي ورکي او د چا څه پریشانی الہ العالمین د ټول پریشانی ختمه کی وصلی الله تعالی علی خیر الحکیم محمد علیه و سلم مبارک دې کو